الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, bu haftaki dersimizde inşallah günde 40 defa namazlarımızda okuduğumuz, Cenab-ı Hak'la ahitleştiğimiz Fatiha suresini tanımaya çalışacağız. Belki 2-3 hafta içinde Fatiha suresinin bütününe bir bakış yapma imkanı, fırsatı bulacağız. Bu haftaki dersimizde inşallah Fatiha suresinin 1, 2 ya da 3 ayet-i kerimesini inşallah tanımaya çalışacağız, tanıtmaya çalışacağız. Ancak peşinen bir hususu arz edeyim ki, eğer burada dinlediklerimiz burada kalırsa büyük bir mesuliyetin altına gireriz. Bunu kavramakta fayda var. Biz burada öğrendiklerimizi önce hanımlarımızdan, çocuklarımızdan başlamak suretiyle en yakın çevreye anlatmak, aktarmak zorundayız. Bir yere oturmaya gittiğiniz zaman, birileriyle karşı karşıya geldiğiniz zaman buradaki öğrendiğiniz şeyleri onlara aktarın. Dini canlı tutma adına, Allah'ın dinini gündemde tutma adına bu gayretin içine girin. Geçen bir kardeşime aynı şeyi söyledim. O dedi ki yapamıyoruz, edemiyoruz. İşte alışmamış cemaat, cemiyet. Gittiğimiz yerde böyle bir şeyle, böyle bir çalışmaya girdiğimiz zaman, bir ayet ya da bir hadis anlatmaya başladığımız zaman yadırganıyoruz gibi bir kısım laflar etti. Arkadaşlar, İslam'da çığır açmak çok önemlidir. Bir şeyi ilk defa başlatmak ve ilk defa yapmak çok çok önemlidir. Bakınız, Müslim'de bir hadislerinde kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh hazretleri diyor ki, bir gün diyor, ikindi namazından önce mescitte Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile beraber idik. Muzar kabilesinden bir cemaat geldi diyor. Bir baktık ki üzerlerinde adeta elbise yok denecek kadar çırılçıplaktı bunlar. Çok fakirdi. Bir abayı, bir çulu şöyle ortasından delmişler, içine girivermişlerdi. Allah'ın Resulü onları bu vaziyette görünce yüzü kıpkırmızı kesildi. Heyecandan adeta bir içeri giriyor, bir dışarı çıkıyordu. Yerinde duramaz hale gelmişti. Sonra kainatın seyyidi Hazreti Bilal'a emretti. Bilal ezan okudu, kamet getirdi. İkindi namazını kıldıktan sonra Allah'ın Resulü bize bir hutbe okudu diyor. Hutbesinde dedi ki, ey Allah'ın kulları, Allah'tan korkun. Bu kardeşlerinizin vaziyetini görmüyor musunuz? Bu ne vaziyettir? Allah'tan korkun. Yiyeceği olan, içeceği, giyeceği olan herkes bir şeyler getirip bu kardeşlerine ikram etsin dedi. Ve daha peygamberimizin ağzından bu cümleler tamamlanır tamamlanmaz Cerir bin Abdullah diyor ki, bir de baktım ki Ansar'dan bir zat elinde ağır bir çıkınla çıka geldi. Elinde ağır bir çıkın vardı. Zor taşıyordu. Onu bu vaziyette gören diğer Müslümanlar sükun etti diyor. Herkes evinden bir şeyler getirmeye başladı. Ama bu işi ilk yapan Ansar'dan bir zattı. Ağır bir çıkınla gelmişti. Biraz sonra baktım ki mescidin ortası yiyecekle dolmuştu. Bir öbek halindeydi. Baktım ki kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüzü altın gibi parlıyordu. Yüzü gülüyordu. İslam'ı ortaya koyma adına, Allah'ın kendisinden istediği hayatı icra etme adına vazifesini yapmıştı Allah'ın Resulü. Mescitte aç insanlar kim yiyordu, kimi giyiniyordu. Allah'ın Resulü de İslam'ını ortaya koyduğu, icra ettiği için yüzü gülüyordu. Ve sonra kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. Men senne fil islami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'dahu min gayri en yengusa min ucurihim şey'un. Kim ki dinde iyi bir çığır açarsa, dikkat buyurun Allah Resulü'nün ifadesine, kim ki dinde, İslam'da iyi bir çığır açarsa, açtığı o çığırın sevabı onun omuzuna yükleneceği gibi, onun defterine yazılacağı gibi, kıyamete kadar açılan o güzel çığırdan giden insanların amellerinin mükafatlarının bir misli yine o çığırı açan kişiye verilecektir. Hadisin devamında Allah Resulü, kim de dinde kötü bir çığır açarsa, o çığırın günahı, vizri o adamın omuzuna yükleneceği gibi, kıyamete kadar açılan o kötü çığırdan giden insanların günahlarının bir misli yine o adamın omuzuna yüklenecektir buyurdu. Bunu ne için söyledi kainatın seyyidi? Hani Ansar'dan bizzat ilk defa bir çıkınla gelmişti ya, ilk çığırı açmıştı ya, onu gören diğer ashab, diğer sahabi de sükun etmişti ya bir şeyler getirmek için, işte Allah'ın Resulü Ansar'dan ilk defa o çığırı açan o zatı övmek için bu hadisi söylemişlerdi. Arkadaşlar, fazilet bir şeye ilk başlayandadır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede peygamberin diliyle şöyle buyurulur. Ve umirtu en ekuna evvela men esleme ve la tekunanna minel müşrikîn. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum ve bir de müşriklerden olmamakla emrolundum. Demek ki Müslümanların ilki olmak zorundayız. Bir iş mi yapılacak? İlk defa biz yapalım. İnsanlar yadırgayacak. Hayır, ilk defa biz başlatalım. Öyle muazzam bir çığır açalım ki o çığırdan kıyamete kadar gidecek insanların işlediği amelinin sevabının bir misli kendilerininki eksilmeksizin bizim üzerimize yazılıversin. Mesela bayramlarda bile birbirlerini göremeyen bir mahallenin cemaati içinden bizzat çıkıyor, sabahleyin çıkıyor, kapı atlamamak suretiyle bütün Müslümanları ziyaret ediyor. Diğer Müslümanlar, diğer komşular da böyle bir çığır açıldığını görünce, yahu bu güzel bir şey, bak biz de bu işi yapalım diye hepsi de birbirlerini ziyaret etmeye başlıyorsa, ondan sonra o işi yapan Müslümanların ibadetlerinin bir misli bu işi ilk defa yapan Müslümanın defterine yazılacaktır. Bir mahallede toplanan insanların, oturan insanların gayrimeşru hayatlarına bir adam müdahale ederse, onların hayatlarını İslamlaştırma adına ya da mahallede gayrimeşru oyun oynayan çocukların oyunlarını değiştirip onların oyunlarını İslamlaştırma ya da hayatlarını, meşgalelerini İslamlaştırma adına bir adam bir çığır açarsa, o çığırdan giden insanların tümünün sevabının bir misli yine o kişinin defterine yazılacaktır. Bir adam düşünün ki evdeki çöplerini mahallede sokağın başında, kapısının ağzında biriktiriyor. Onu gören diğer mahalleli de demek ki bu iş böyle olacakmış, adet böyleymiş diye onlar da eğer çöplerini kapılarının önüne dökmeye başlarsa, kötü bir çığır açtığı için önceki adam o çöpleri dışarıda biriktirme vizrinin günahının bir misli de bu adamın omuzuna yüklenecektir. Yani iyi çığır açan da kötü çığır açan da sonuçta mesul olacaktır. Eğer birisi zinaya alıştırırsa, genel evler açmak suretiyle insanları zinaya alıştırırsa, ilk defa bu işi başlatırsa, bu işi meşrulaştırırsa, kıyamete kadar o yıkılası, kuruyası, kırılası evlerde icra edilecek zina fiilinin günahının bir misli bu işi ilk defa tesis eden, o çığırı ilk defa açan kişinin omuzuna yüklenecektir. Adam futbol sahalarının yollarını gösterirse, sinemanın, faizin yollarını açarsa, içkinin yolunu açar, içkinin tanıtımını yapar, reklamını yaparsa, bu günahları işleyen insanların tümünün günahlarının bir misli yine o kişinin omuzuna yüklenecektir. Barı pavyonu evin içine taşıma adına bir adam evinin içine bir tane televizyon getirir korsa, evinin içinde o televizyonu seyreden ailesinin tümünün vizri günahı o kişinin omuzuna yüklenecektir. Eğer bugüne kadar mahallemizde, bölgemizde alışılmışsa davetlerde 8-9 kap yemeye, bir Müslüman çıkar da davetinde 3 kaptan fazla yemek ikram etmez ise ve onu gören diğer Müslümanlar da demek ki fazilet buymuş diye onlar da israftan kaçmaya başlarsa, bu işi ilk defa yapan, bu çığırı ilk defa açan kişiye diğer Müslümanların ibadetlerinin bir misli verilecektir. İnsanların Kur'an'a yönelmesi adına, sünneti tanıması adına eğer bir mahallede, bir bölgede, bir ailede eğer bir Müslüman buradaki duyduğu ayetleri, duyduğu hadisleri hemen anında anlatmaya teşebbüs eder, böyle güzel bir çığır açarsa, çevresindeki insanlardan meydana gelecek İslami değişmelerin tümünün sevabı o kişinin omuzuna yüklenecektir, o kişinin defterine yazılacaktır. O halde bunlar mukaddime olsun diye söyledim. Şu işe çok dikkat etmek zorundayız. Burada duyduğumuz, öğrendiğimiz şeyleri derhal evimizde, en yakın çevremizden başlamak suretiyle ya da mahallemizde, ya da iş yerimizde, ya da mesai arkadaşlarımızın yanında mutlaka duyurmak, anlatmak zorundayız. Dini gündemde tutmak zorundayız. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini tanıtmak ve gündemde tutmak zorundayız. İnşallah bu haftaki dersimizde dedim size Fatiha suresinin 1, 2 ya da 3 ayet-i kerimesini tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar, Kur'an'ın bu bölümünün manasını anlamak ya da anlatmak çok zordur. Zira bu sure hemen hemen Kur'an'ın tümüne genel bir bakıştır. Onun içindir ki Fatiha'yı anlayabilmek, Kur'an'ı anlamak demektir. Kur'an'dan bir sure bilen bir adamın Fatiha'yı anlatmasıyla, Kur'an'dan iki sure bilen bir adamın, üç sure bilen bir adamın Fatiha'yı anlatması, Kur'an'dan 113 sure bilen bir adamın Fatiha'yı anlaması ya da anlatması farklı olacaktır. Keşke şurada, şu benim oturduğum yerde, Kur'an'ın en azından 100 suresini bilen, 113 suresini bilen bir adam otursaydı da size Fatiha'yı anlatsaydı, belki çok daha güzel bir biçimde Fatiha'yı anlatma imkanı bulacaktı. Biz de çok güzel bir biçimde Fatiha'yı dinleme imkanı bulacaktık. Ama ben şöyle bildiğim 30-40 sure muaciyesince size inşallah Fatiha'yı anlatmaya çalışacağım. Kur'an'ın anlaşılması noktasında faydalı olacağı kanaatiyle alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'i ikiye bölmüşler. Mekki sureler, medeni sureler diye Kur'an-ı Kerim'i ikiye ayırmışlar. Aslımızda çeşitli gruplar da kendi kanaatlerince, ümniyelerince Kur'an-ı Kerim'i bölmüşlerdir. Mesela bir grup demiştir ki imana dair ayetler ve diğerleri diye Kur'an'ı ikiye bölmüştür. İmana dair ayetler ve diğerleri diye Kur'an'ı ikiye bölmüştür. Sanki Kur'an'da sadece iman ayetleri varmış gibi iman ayetlerine sarılmışlar, iman ayetlerini bayraklaştırmışlardır. Erbab-ı tasavvuf da onlar da zikir ayetleri ve diğerleri diye Kur'an'ı ikiye bölmüşlerdir. Sanki Kur'an'da sadece zikir ayetleri varmış gibi zikir ayetlerini bayraklaştırmışlar. Bazıları da geçtiğimiz dönemde, şimdi de var, cihat ve diğerleri diye Kur'an'ı ikiye bölmüşler. Sanki Kur'an'da sadece, kitaplarında sadece cihat ayetleri varmış gibi cihat ayetlerini bayraklaştırdılar. Bazıları da kıssa ve diğerleri diye Kur'an'ı ikiye ayırdılar. Kıssa ayetleri ve diğerleri diye Kur'an-ı Kerim'i ikiye ayırdılar. Bazıları tevhid ve diğerleri diye Kur'an'ı ikiye böldüler. Sanki Kur'an'da sadece tevhid varmış gibi tevhid ayetlerine sarıldılar, Kur'an'ın diğer ayetlerini görmezden geldiler. Böylece tevhid ayetlerini bayraklaştırdılar. Bazıları, mesela liberal ahlakçılar da ahlak ayetleri ve diğerleri diye Kur'an'ı ikiye bölme basiretsizliğinde ya da cehaletinde bulundular. Bu manada bir ayrım değil de Kur'an'ın anlaşılması adına alimlerimiz onu ikiye ayırmışlar. Demişler ki Mekki ayetler, medeni ayetler ya da Mekki sureler, medeni sureler diye. Yine bazıları, Elmalı merhum gibi, Mevlana Ebul Kelam gibi bazıları da Kur'an-ı Kerim daha güzel anlaşılsın diye Kur'an-ı Kerim'i ikiye ayırmışlar. Fatiha ve diğerleri diye Kur'an-ı Kerim'i ikiye ayırmışlar. Bu saydığım zatların delilleri de Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet-i kerimedir. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Allah buyurur ki, Peygamberim, sana tekrar edilen yediyi bir de Kur'an'ı gönderdik, indirdik diyor Allah. Bakın ayeti kerime çok açık. Peygamberim sana tekrar edilen yediyi bir de Kur'an'ı indirdik diyor. Buradaki tekrar edilen yediden maksat Fatiha suresidir. Fatiha suresinin 7 ayeti vardır ve o sürekli tekrar edilmektedir. Arkadaşlar, Fatiha'nın şöyle genel muhtevasına bir baktığımız zaman 3 bölümden meydana geldiğini görüyoruz. Bunlardan birisi övme, methü sena etme bölümü, ikinci bölüm talep bölümü, bir şeyler isteme bölümü, üçüncü bölüm de talebe cevap bölümü. Farz edin ki bir resmi daireden bitecek bir işiniz var. Bir daire müdüründen bir maruzatınız var. Bir müşkiliniz var, bitecek bir işiniz var. Daire müdürünün yanına gittiğimiz zaman önce onu överiz. Deriz ki sen bu işin ehlisin. Sen övülecek bir makamdasın. Sen bu işin ehlisin deriz. Sonra da müşkilimizi arz ederiz. Deriz ki şöyle bir müşkilimiz var. Bu işin halli sendedir. Bu işin ehli sensin. Bir tavassut ediversen, falan yere bir telefon ediversen, bir emir veriversen deriz. Fatiha da böyledir. Önce Rabbimizi överiz. Biraz sonra Fatiha'yı tanımaya çalışacağız inşallah. Önce Rabbimizi överiz. Sena ederiz. Hamdimiz, övgümüz, senamız sanadır Allah'ım deriz. Senden başka hamde layık birini bilmiyoruz. Senden başka övülecek, methü sena edilecek birini bilmiyoruz deriz. Sonra da arz-ı ubudiyette bulunuruz. Deriz ki biz ancak sana kulluk yaparız ya Rabbi. Senden başkasının kapısında el açıp dilencilik yapmayız. Senden başkasına halimizi arz edip içimizi dökmeyiz. Senden başkasından hiçbir zaman yardım ve inayet beklemeyiz deriz. Sonra da arkadaşlar talebimizi, isteğimizi ortaya koyarız. Deriz ki ihdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizim bir müşkilimiz var. Senden bir isteğimiz, bir talebimiz, bir maruzatımız var. Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Bizi doğru yola ilet ya Rabbi. İşte Fatiha bu 3 bölümden meydana gelmektedir. Demin de ifade ettiğim gibi Fatiha için Rabbimiz seb'ul mefani diyor. Tekrar edilen 7. Arkadaşlar Fatiha'nın 7 ayeti vardır ve bu 7 ayet devamlı tekrar edilmektedir. Her gün en azından 40 defa biz Fatiha'nın 7 ayetini tekrar ederiz. Bir önceki rekatta okuduğumuz bir sureyi ikinci rekatta okumamız mekruhtur ama Fatiha suresi için böyle bir şey mevzu bahis değildir. Her rekatta biz Fatiha suresini okuruz. Allah Resulü bir hadislerinde buyurdular ki şu 4 ayet Rabbimin arşının altında asılıydı de Rabbim onları çok sevdiği kullarına inzal buyurdu. Hatta Allah'ın melekleri şöyle dediler: Ya Rabbi sen bu kıymetli ayetlerini onların kıymetini bilemeyecek insanlara mı indiriyorsun deyince Rabbimiz şöyle buyurmuştu: ey benim meleklerim, siz bilmezsiniz, ben bilirim buyurmuştu. Arkadaşlar gerçekten de tarih boyunca Allah'ın ayetlerinin kıymetini bilenler bildi. İşte o 4 ayetten birisi de Fatiha'ydı. Allah'ın ayetlerinin kıymetini bilenler bildi. Fahrettin Razi gibi Fatiha'dan 1000 mesele çıkaranlara, Hazreti Ali gibi eğer isteseydim Fatiha'dan bir deve yükü ilim çıkarırdım diyenlere varıncaya kadar seleften Fatiha'yı anlayabilmek için tam 10-15 yıl çırpınanlara varıncaya kadar arkadaşlar Fatiha'nın kıymetini bilenler bildi. Kur'an'ın kıymetini bilenler bildi. Dünyada hiçbir kitaba nasip olmayan hıfız meselesi Allah'ın kitabı Kur'an'a nasip oldu. Bugün dünyada İncil'i ezber bilen bir tek insan gösteremezsiniz. Bugün yeryüzünde Tevrat'ı ezber bilen bir tek insan gösteremezsiniz ama gezin İslam dünyasını, her 10 kişide bir tane Kur'an'ın hafızını bulmak mümkündür. Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın müdafası adına, Fatiha'nın muhafazası adına nice canlar feda edildi, nice başlar verildi. Bir defasında Hazreti Ayşe anamızın huzurunda bir kısım kadınlar Hazreti Yusuf'tan bahsettiler. Dediler ki Yusuf çok güzeldi. Çok güzeldi de kadınlar, bir grup kadın onun güzelliğini seyredalınca farkına varamadılar. Kendilerinden geçtiler de ellerindeki elmayı soyacakları, doğrayacakları yerde bıçaklarıyla ellerini kestiler. Ayşe anamız bunları duyunca şöyle buyurdu. Yani çok büyük bir şey mi? 3-5 tane kadın Yusuf'un güzelliğine dayanamayıp ellerini doğramışlar, ellerini kanatmışlar. Bu çok büyük bir şey mi? Halbuki benim sevgilim o kadar güzeldi ki, benim sevgilim o kadar âli kadirdi ki, bir defa benim sevgilimin cemalini gören, hatta yüzünü görmediği halde adını duyan nice binlerce insan vardır ki, başını vermiştir de, başı veren farkına dahi varmamıştır. Öyle değil mi? Şu anda Afganistan'da oluk oluk kan dökülüyor. Gördüler mi bunlar peygamberin yüzünü? Gördüler mi bunlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın cemalini? Hayır. Bir defa adını duydular, aşık oldular. Bakın kelleler veriliyor, mallar ve canlar feda ediliyor. Ne için? Kur'an'ı ayakta tutma adına, Kur'an'ı gündemde tutma adına, Kur'an'ı ayaklar altına düşürmeme adına, Kur'an'ın ve dinin ve peygamberin sünnetinin müdafası adına. Arkadaşlar, Fatiha suresinin birinci ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'da 114 yerde besmele vardır. Bunlardan 113 tanesi sure başlarında, bir tanesi de sure ortasında, Neml suresinin ortasında yer almıştır. İslam alimlerinin ekseriyetinin tahkikiyle surelerin başındaki besmeleler o sureye ait birer ayettir. Arkadaşlar, besmele çok çeşitli fonksiyonlara sahiptir bizim hayatımızda. Besmele adeta koruyucu bir melek gibi, onu hiç dilimizden düşürmeyiz. Bir vazo gelmiş Bohemya'dan, kristal, kırılmasın diye silerken besmele, bir yere korken besmele, yemek yerken az yiyelim doyalım diye besmele, ticaret yaparken aman ticaretimiz bol olsun diye, kazancımız bol olsun diye besmele, dükkanımızı açarken müşteri çok gelsin diye besmele, para sayarken besmele, tehlikeli bir iş yaparken, ampulü sıkarken besmele, hatta pek çoğuna göre iyi bir besmele çekersen gökte uçarsın, denizde yürürsün. Arkadaşlar, bizim hayatımızda besmelenin fonksiyonu bu kadar basitleşmiş. Yani biz besmeleyi bugün bunlar için kullanıyoruz. Halbuki bizim hayatımızda besmelenin önemi, fonksiyonu bunlardan çok daha büyüktü. Bakın Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Kur'an'ın tamamı Fatiha suresinde toplanmıştır. Fatiha suresinin tamamı besmelede toplanmıştır. Besmele'nin tamamı da B harfinde toplanmıştır diyor. B harfi eşittir Kur'an. Nedir B harfi? B harfi ile manasına gelen, Arapça'da bunun adına ilsak denir, Türkçe'de bunun adı bağlaştır. İle manasına gelir. İle. Biz bir konuşmada, bir yazışmada ile kelimesini duyduğumuz andan itibaren anlıyoruz ki iki taraf var. Ve iki taraf arasında bir münasebet kuruluyor. Mesela Ali ile Hasan desek, Ali ile Hasan desek, bu ile kelimesini gördüğümüz andan itibaren anlıyoruz ki iki taraf var. Ve bu iki taraf arasında bir münasebet kuruluyor, bir ilgi, bir alaka kuruluyor. Bu cümle nasıl biterse bitsin, Ankara'ya gitmişler deyin, namaz kıldılar deyin, beyaz giyinmişler deyin, fark etmez. İle kelimesini gördüğümüz andan itibaren anlıyoruz ki iki taraf var. Ve iki taraf arasında bir münasebet kuruluyor. İşte biz daha besmele'nin B'sine başlarken ile diyoruz, ile. Anladık ki iki taraf var. Bu iki taraf arasında bir münasebet kuruluyor. Kimdir bu iki taraf? Birisi Allah, diğeri kul. Birisi mabut, diğeri abid. Abidle mabut arasında, Allah'la kul arasında bir münasebet kuruluyor. Ne münasebeti bu? Kulluk münasebeti. O halde besmele Allah'la kul arasındaki irtibatın, kulluğun mukavelesidir. Yani kişi daha besmele'nin B'sine başlarken şunu demek istiyor: Ya Rabbi, şu anda söyleyeceğim söz ya da yapacağım iş, değil mi? İnsan ya bir iş yaparken besmeleye başlar ya da söz söyleyeceği zaman besmeleye başlar. Kişi o anda şunu demek istiyor, daha bir derken, besmelenin besine başlarken şunu demek istiyor: Ya Rabbi, şu anda yapacağım iş ya da şu anda söyleyeceğim söz senin benim hayatıma aldığın kulluk maddesidir. Bana danışmadan, bana sormadan benim hayatıma koyduğun kulluk maddelerinden birisini şu anda ben icra edeceğim, söyleyeceğim demektir. O halde arkadaşlar, içki kadehine eliniz giderken, kumar kağıdına, kumar malzemesine eliniz giderken, faizli muameleye başlarken, tesettüre uygun olmayan bir elbise üzerinize giyerken, sakalınıza usturayı vurdururken, bir kadının elini sıkarken, parmağınıza altın bir yüzük takarken, israfla kurulmuş bir sofraya otururken, televizyonun düğmesine eliniz giderken, haram bir parayı saymaya başlarken, yalana, gıybete başlarken besmele çekin. Çekebilirseniz çekin. Bu şu demektir: Ya Rabbi, şu anda yapacağım iş senin benim hayatıma aldığın ve yapmamı istediğin kulluk maddelerinden birisidir. Peki ister mi Allah senin parmağına altın yüzük takmanı? İster mi Allah senin sakalına usturayı vurdurmanı? İster mi Allah senin üzerine tesettüre uygun olmayan bir elbise giymeni? İster mi Allah senin israfla kurulmuş bir sofraya oturmanı? İstemezse besmele çekemezsiniz. Bu şu demektir: Ya Rabbi, şu anda yapacağım işi sen benden istediğin, ben de bunu icra ediyorum demektir. Eğer Allah bütün bunları istemiyorsa, bu Allah'a en büyük iftiradır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde buyurur ki: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا. Allah'a yalan iftirada bulunan kişiden daha zalim kim vardır? Hatta bazıları demiş ki, kişi bir harama başlarken, bir haramı icra ederken besmele çekerse kafir olur. Neden? Çünkü bu şu demektir: bu işler helaldir Ya Rabbi, sen şu işi yapmamı benden istediğine göre, benim hayatıma kulluk maddesi olarak bu işi alıp benden bunu yapmamı istediğine göre bu iş helaldir. Allah korusun. O halde başında besmele çekemeyeceğimiz işimiz olmasın. Bir, iki, bütün işlerimiz başında besmele çekebileceğimiz işler cinsinden olmalı. Arkadaşlar, esasen besmele İslami bir hayatın ifadesidir. Mahsa İslam'dır besmele. Onun için Kur'an'ın tümü zaten besmelede toplanmıştır. Ne demişti Hazreti Ali Efendimiz? Kur'an'ın tümü Fatiha suresinde toplanmıştır. Fatiha'nın tümü besmelede toplanmıştır. Besmele'nin tümü de B harfinde toplanmıştır. O halde besmele Kur'an'ın ve İslam'ın ta kendisidir. Bütün hayatımızda yapacağımız işler arkadaşlar meşru olmalı ki başında besmele çekebilelim. Yaptığınız işi kimin adına yapıyorsanız onun adını anın. Yaptığınız işi, yani o maddeyi hayatınıza kim koyduysa onun adını anmak zorundasınız. Bakın, hani bir evvelki dersimizde arz etmiştim, Firavun sihirbazları toplamıştı, Hazreti Musa ile sihirbazları karşı karşıya getirmişti. Sihirbazlardan Hazreti Musa'yı yenme meselesini Firavun kendilerinden istediği için, onlar Firavun adına iş yaptıkları için Firavun'un adıyla başlamışlardı. Kur'an'da görüyoruz, Bi'izzeti Firavun demişlerdi, Firavun'un adıyla. Firavun adına iş yapıyorlardı, değil mi? Emri Firavun'dan almışlardı. Firavun'un hatırını kazanma adına, Firavun'un rızasını tahsil adına o işe başlamışlardı. Onun için dediler ki Bi'izzeti Firavun. Firavun'un izzetine, şerefine ya da Firavun adına. Şimdi de öyle. Pek çokları arkadaşlar öyle işler yapar ki o işi Allah için yapmadığı için, ya da o işin maddesini Allah hayatımıza koymadığı için bismi tağut der çoğu, tağut adına. Çoğu der ki bismi çevre, çevre adına. Çünkü o işi çevre istediği için yapıyor. Çevre adına yapıyor. Bismi toplum, bismi menfaat, bismi para, bismi kadın, Eğer o işi yapmamızı kadın bizden istediyse, o zaman kadın adına yapmış oluruz. O işi para adına yapıyorsak, biz mi para diyoruz demektir Allah korusun. Arkadaşlar, hayatımızda Allah'ın dışında bize kulluk maddesi alacak hiçbir varlık yoktur. Biz Besmele'nin ikinci kelimesinden anlıyoruz ki, bizim hayatımızın kulluk maddelerinin tümünü Allah almıştır. Bakın, ikinci kelimeye bakıyoruz, Bismillah. Yani hayatımızdaki icra ettiğimiz tüm kulluk maddelerini bizim hayatımızda Cenab-ı Hak almıştır. Hatırımıza şöyle bir sual gelebilir. Acaba Allah'ın bizim hayatımıza aldığı kulluk maddelerinin tümünü yapacak mıyım? Ya da şöyle ifade edeyim. Acaba Allah'ın benim hayatıma aldığı kulluk maddelerinin tümü benim hayrıma menfaatime midir? Mesela ben içinizden birisiyle bir ticari anlaşmaya girsem, o dese ki ortaklığın maddelerini ben hazırlayacağım, sen karışmayacaksın dese, ben şüphelenebilirim. Nihayet karşımdaki insandır, değil mi? Bir insanın benim adıma bana danışmadan bir mukavele yapmasına ben göz yumamam. Ama Allah için böyle bir şey düşünemeyiz. Böyle bir şüpheye gitmeyelim diye, hani Allah bize danışmadan kulluk maddesi alıyor ya bizim hayatımıza. Mesela namazı emrederken bize danışmadı Allah, değil mi? Zekatı emrederken bize danışmadı Allah. Cihadı emrederken bize danışmadı Allah. Tesettürü emrederken bize danışmadı Allah. Faizi yasaklarken bize danışmadı Allah, değil mi? Bütün bunlar bizim hayatımıza bize danışmadan bizim Rabbimiz tarafından alınmış kulluk maddeleridir. İşte içimize böyle bir tereddüt, bir şüphe gelmesin diye Besmele'nin devamında Allah şöyle buyurdu. Er-Rahmanir-Rahim. Bismillah. Allah oldu o kulluğun, Allah aldı o kulluğun maddelerini ama ben Rahman ve Rahim'in kulum. Sakın şüpheye düşme. Ben çok merhametliyim, çok şefkatliyim. Senin hayrını senden çok daha iyi bilirim. Senin menfaatini senden çok daha fazla düşünürüm diye Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri Besmele'de kendini bize Rahman ve Rahim olarak tanıtıverdi. Arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden sadece Rahman ve Rahim ismi Besmele'de kullanılır. Bunun dışındaki isimleri Besmele ile kullanılmaz. Mesela Bismillahilhadi, Bismillahissamet denmez. Ancak Bismillah Errahman Errahim denir. Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden sadece rahmeti 99 parçaya bölündü de dünyaya bir tanesi indi. Onun içindir ki insan babasına merhamet etmektedir. Onun içindir ki kadın yavrusuna merhamet etmektedir. Onun içindir ki hayvan yavrusuna merhamet etmektedir. Rahman ismi tek başına çocuklara konmaz. Peygamberimiz anlatıyor, o şeytandır diyor. Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarını arkadaşlar bu Rahman ve Rahim isminin ışığında mütalaa etmek zorundayız. Yani Cenab-ı Hak hadidir, hidayet eder kullarına. Eğer Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim olmasaydı kullarına hidayet etmezdi. Cenab-ı Hak razzaktır, rızık verir kullarına ama Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim olmasaydı, merhametli olmasaydı rızık vermezdi. Cenab-ı Hak şafidir, şifa verir kullarına ama Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim olmasaydı şifa vermezdi. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın tüm sıfatlarını ve isimlerini bu sıfatın ışığı altında anlamaya çalışacağız. Arkadaşlar, bazen rahmet ters tecelli eder. Mesela bir Jean Jacques kendi toplumu için, Rus toplumu için kendini yakar, intihar eder, rahmet ters tecelli eder. Bir kadın sabahleyin çocuğunun başucuna varır, merhametinden, şefkatinden dolayı aman uykusu kaçmasın, zayıf düşer diye çocuğunu uyandırmaz, rahmet ters tecelli eder. Bir adam çok sevdiği arkadaşının sevdiği için kötülüğünü men etmez, onu ikaz etmez, onu tenkit edip düzeltmez, rahmet ters tecelli eder. Bizim toplumda böyle ters tecelli etmiş birçok rahmet çeşitleri görüyoruz. Bazıları da Rahman'ı ve Rahim'i şöyle tarif etmiştir. Rahman dünyada umumidir. Cenab-ı Hak komünist demez, ateist demez, kafir demez, dinsiz demez. Herkese lütfeder, rahmet eder. Ama Cenab-ı Hak Rahim'dir. Kıyamet günü cennette sadece müminlere rahmetiyle tecelli edecektir. Artık kafirler o rahmetten istifade edemeyecektir. Biz Rahman sıfatının tecellisini dünyada görüyoruz ama Rahim sıfatının tecellisini ancak ahirette Rabbimizle karşı karşıya geldiğimiz gün, Rabbimizin mübarek cemalini seyretmeye başladığımız an bu Rahim sıfatının tecellisini orada göreceğiz. Evet arkadaşlar, besmele kulluğun ısharıdır. Ondan sonra gelecek her şey kulluktur. Kur'an'da sadece Tevbe suresinde besmele yoktur. Alimlerimiz bunun sebebini şöyle izah etmişler. Tevbe suresi savaş esnasında geldiği için müşriklere ultimatumdur, ölüm fermanıdır. Onun için Rahman ve Rahim ismiyle irtibat kurularak bu sureye başlanmamıştır. Hani biz şimdi kurbanı keserken kurbanı ayağımızın altına yatırdığımız zaman sonunda ölüm olduğu için Rahman ve Rahim'le irtibat kuramıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyemiyoruz da ne diyoruz? Bismillahi Allahu Ekber diyoruz ya. İşte o da ölümle alakalı olduğu için, müşrikler için ölüm fermanı olduğu için, ultimatum olduğu için o sureye besmele ile başlanmamış. Bir ikinci izah tarzı da şöyledir. Hani Hazreti Ali Efendimiz demişti ya, Kur'an'ın tümü Fatiha'da, Fatiha'nın tümü besmelede, besmelenin tümü de B harfinde diyordu ya, zaten arkadaşlar o sure Beraetum minallahi ve rasulih diye başlar, B ile başlar. Onun için demek ki besmelenin tümü de B harfinde olduğuna göre demek ki bu surede besmele vardır. B harfiyle başlıyor bu sure. Fatiha'nın ikinci ayet-i kerimesi şöyle: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki: وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Müslümanların hayatlarının hedefi, hayatlarında elhamdülillahı gerçekleştirmektir. Biz öyle bir hayat yaşayacağız ki, o hayatın sonunda elhamdülillah demeyi hak edeceğiz. Arkadaşlar, İslami bir hayatın sonu elhamdülillah demektir. Kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın kendisinden istediği İslami hayatı yaşadı ve o hayata elhamdülillah dedi. Çünkü peygamberin hayatı mahsa Kur'an'dı. Ayşe anamızın sözüdür bu. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı Allah'ın arzu ettiği hayattır. Allah'ın razı olduğu hayattır. Eğer biz de Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yaşadığı gibi bir hayat yaşayabileceksek, o hayata elhamdülillah demeye hakkımız vardır. Yoksa İslam dışı bir hayata elhamdülillah demek yine Allah'a en büyük iftiradır. Cenab-ı Hak peygamberimize şöyle buyurdu: Ey peygamberim, gece kalk, Kur'an'la karşı karşıya gel, Rabbinle istişare et, gündüz Kur'an'dan aldığın vahyi, mesajı ilan et. Kainatın seyyidi Allah'tan aldığı bu emirle öyle bir kalktı ki hayatının sonuna kadar bir daha yatmadı. Sürekli Kur'an'la meşgul oldu gece, Allah'la istişare etti. Öğrendiği ayetlerin gündüz savaşını verdi. Ta kapıları çalmak suretiyle Mekke'de Allah'ın Resulü İslam'ı anlatıyordu. Öğrendiği ayetleri insanlara tebliğ ve talim ediyordu. İki insanı deve güreşi seyrederken gördüğü zaman ya da iki insanı baş başa bulduğu zaman kainatın seyyidi hemen yanlarına sokuluyor. Durun, şu seyrettiğiniz deve güreşinden daha güzel bir şey söyleyeyim mi size? Şu dinlediğiniz şiir müsabakasından çok daha güzel bir şey söyleyeyim mi size diye kainatın seyyidi hemen yanlarına sokulur. Onlara İslam'ı tebliğ ve talim ederdi. Hüsnü kabul görsün ya da görmesin, kabul etsinler ya da etmesinler, fileyi boş getirse götürse dahi, insanlar kendisine yüz vermese dahi, insanlar kendisine dönüp bakmasalar bile, dinlemeseler bile, sonunda kainatın seyyidi elhamdülillah diyordu. Niye? Çünkü Allah böyle istemişti. Eğer sizde de böyle bir heyecan varsa, çevrenize İslam'ı duyurma adına, hanımlarınızdan, çocuklarınızdan başlamak suretiyle en yakın çevrenize İslam'ı duyurma, ahireti duyurma, Allah'ın azabını, cenneti, cehennemi duyurma, Kur'an'ı, sünneti intikal ettirme adına bir çileniz, bir derdiniz, bir gamınız, bir gayretiniz varsa siz de elhamdülillah deyin. Çünkü siz de aynen peygamberi yoldasınız demektir. Kainatın efendisi vefatı esnasında ölmek üzere olan bir Yahudi çocuğunun başına koşuyordu. Onu cehenneme kaçıracağım diye Allah'ın Resulü kalbi heyecanla kaynıyor, kafası heyecanla kaynıyor, ölmek üzere bir Yahudi çocuğunun başucuna gidiyor. Gözlerini merhametle, şefkatle Yahudi çocuğunun gözlerine dikiyor, şöyle diyor: Evladım, la ilahe illallah de, kurtulursun. Bir taraftan da üzülüyor kalbi heyecan içinde, reddediverecek mi acaba çocuk diye. Acaba vapuru kaçıracak mı diye üzüntüden çatlayacak durumda Allah'ın Resulü ve nihayet çocuk peygamberimizin bu telkinleri sonucunda La ilahe illallah deyiverince çocuğun ağzından bu cümleler dökülünce kainatın seyyidi etekleri elmaslarla dolmuş vaziyette yüzü güler elhamdülillah diye o odadan dışarı çıkıyordum. Sanki bütün etekleri mücevherlerle dolmuş, sanki bütün kainat kendisine lütfedilmişti. Varsa böyle bir heyecanınız, mahallenizdeki bir çocuğu, mahallenizdeki bir Müslüman kardeşinizi cehenneme kaçırmama adına bir gayretiniz, bir çileniz, bir ıstırabınız varsa, bir koşuşmanız varsa, siz de o hayata elhamdülillah demeye hakkınız var demektir. Arkadaşlar, Medine'de Allah Resulü'nün karnı 3 gün üst üste doymuyordu. Aylar, günler geçerdi de ocağı tütmezdi, bacası yanmazdı. Kepeğe alınmamış arpa unu yiyebiliyordu ancak. Buğday unu dahi görmüyordu. Kainatın efendisi açtı, bilaştı ama buna rağmen elhamdülillah diyordu. Niye? Çünkü Allah öyle istemişti. Allah'ın istediği hayatı yaşıyordu. Taif'e gidiyordu kainatın seyyidi. İslam'ı anlatmak için taşlıyorlardı insanlar. Her tarafı kanların içinde kalmıştı. Her tarafı kanların içinde kendisini bir bahçenin içine atmıştı. O anda Cebrail geldi. Ya Muhammed, eğer istersen Cenab-ı Hak bütün dağları, şu arzı senin emrine musahhar kıldı. Dilersen şu iki dağı birleştirmek suretiyle sana işkence eden şu insanların tümünü helak edeyim. Allah'ın Resulü başını gökyüzüne kaldırıp bir baktı. Baktı ki iş çok ciddi. Bulutlarda muazzam bir heyecan vardı. Bütün gökyüzü şiddet ve dehşet içindeydi. Sanki bütün semalar, bütün bulutlar ve gökyüzü Nuh tufanına hazırlanıyordu. Peygamberimizin acıyla burkulmuş dudağından bir tek cümle bekliyordu bütün gökyüzü. Ya da kanlı parmağının bir tek işaretini bekliyordu. Evet ya Rabbi deyiverseydi, vallahi sadece Taif değil, belki yeryüzünde bir tek canlı bırakmayacak biçimde Allah yerin altını üstüne getirecekti. Ama kainatın seyyidi işin ciddiyetini anlamış, temelinden sarsılmış şöyle diyordu. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Aman bunları helak etme, bunlar bilmiyorlar ya Rabbi. Aman bunları helak etme, bunlar senin büyüklüğünü anlamıyorlar ya Rabbi. Senin peygamberin inandığı Allah'ın büyüklüğünü anlamadılar ya Rabbi. Senin peygamberin çektiği sıkıntıyı bilmiyorlar ya Rabbi. Bu bilmeyen kavmi helak etme ya Rabbi diyordu. Ve sonunda kanların içindeyken Allah'ın Resulü elhamdülillah diyordu. Niye? Çünkü Allah'ın istediği oydu. Zafere ulaşmış ya da ulaşmamış, galibiyet ya da mağlubiyet, kazanç ya da kayıp dünya şartlarına göre hesap edilmez. Kazanç ve kayıp ahiret şartlarına göre, Allah'ın şartlarına göre hesap edildiği zaman o kazançtaydı. Niye? Hiçbir kimse kendisini dinlemese dahi, bir tek insan İslam'a girmese dahi o Allah'ın kendisinden istediğini yaptığı için kazançtaydı. Elhamdülillah diyordu. Elhamdülillah ki Allah'ın istediğini yapmaya muvaffak olmuştu. Elhamdülillah ki az sonra Allah kendisine Ninovalı Addas'ı verivermişti. Oracıkta hemen bir köle Ninovalı Addas Müslüman oluvermişti. Arkadaşlar, Mekke'de boykota maruz kalıyor Allah'ın Resulü. Şabi Ebi Talip mahallesinde 3 yıl ıstırap çekiyor, ağlıyor, gözyaşı döküyor, sıkıntıya maruz kalıyor ama sonunda elhamdülillah diyordu. Niye? Elhamdülillah ki Allah'ın istediği hayat oydu. Elhamdülillah ki o sıkıntı çekince cahiliyenin maskesi düşmüştü. Mekke'deki cahiliyenin maskesi düşmüştü. Zalimliği ortaya çıkmıştı. Hala cahiliyeye bel bağlamış, cahiliyeden adalet bekleyen birçok zavallılar artık cahiliyenin çirkin yüzünü tanımışlar, peygamberimizin safına iştirak etmişlerdi. Mekke'nin idarecilerinin çocuklarının aklı başına gelmiş, babalarının zalimliğini anlamışlar, yatağını yorganını omuzuna vuran peygamberimizin mahsur kaldığı Şabi Ebu Talib'e koşuyordu. Peygamberimizin kervanına katılıyordu. Muhammed nerede, biz de orada diyorlardı. Niye? Çünkü Allah'ın Resulü sıkıntı çekmişti, cahiliyenin maskesi düşmüştü. Arkadaşlar, esasen elhamdülillah Kur'an'ı anlamak demektir. Elhamdülillah İslami bir hayatın ifadesidir. Bir adam düşünün ki İslam dışı bir hayatın içinde, İslam'ı yaşamıyor. Evinin içinde her türlü İslam dışı şey var. Zevkini tatmin edecek kadınından, içkisinden, televizyonundan, müziğine, eğlencesine varıncaya kadar kayıt ve sınır tanımadan her türlü şeyden istifade ediyor. Günün birinde bu adam İslam yoluna girince, Bismillah deyip Allah'ın razı olacağı hayata girince, hayatındaki İslam dışı şeyleri attıkça bu adam elhamdülillah demeyi hak etmiş demektir. Allah'ın şunlar şunlar hayatında kalsın, şunlar şunlar hayatın dışında olmalıdır dediği şeylerin tümünü hayatından attığı gün ve İslam yoluna girdiği gün bu adamın elhamdülillah demeye hakkı var demektir. Uhud'a iştirak eden Topal sahabi ağzındaki hurmaları attığı gün elhamdülillah demişti. Topal bir sahabi vardı, Amr ibn-i Cemuh. Bir ayağı yoktu. Uhud'a gidilmeden bir gece önce evde oğullarıyla, torunlarıyla arasında bir münakaşa geçmişti sabaha kadar. 40 küsur oğlu torunu vardı. Hepsi de yetişmişti. Diyorlardı ki torunlar oğulları, baba biz yetiştik, biz büyüdük artık. Bırak biz gidelim savaşa, sen otur. Bak senin bacağın da yoktur. Bir ayağın kesiktir. Allah seni cihattan muaf tuttu. Sen gitmeyebilirsin diye sabaha kadar tartışmışlar. Çocuklarına o şöyle diyordu. Vallahi evlatlarım, Uhud'un eteğinden burnuma cennetin kokusu geliyor. Beni cennet yolundan engellemeyin diye yalvarmış yakarmış ve nihayet Uhud'a kadar gelmişti. Savaşın en çok kritik olduğu bir anda Amr ibn-i Cemuh bir ayağı topal çok acıkmıştı. Şurasından bir bohça çıkarmış. Bohçasının içinde 3-5 tane hurma var. Onları yemekle meşgul iken sahabenin birisinin, peygamberimizin münadisinin şu çağrısı duyulmuş. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ey Müslümanlar! Ey ümmeti Muhammed! Ne olur dişinizi tırnağınıza takın. Bir daha gayrete gelin. Gökle yer arası cennete talip olan yok mu içinizde? Cennete uçmak isteyen yok mu içinizde? Ne olur peygamberi müdafaa edin. Ne olur Kur'an'ı koruyun. Muhammed'i koruyun. Muhammed'i koruyun diye bir münadenin sesi duyulmuştu. O Amr hurmaları yemekle meşgul iken birdenbire iştahı kaçtı. İştahı gırtlağında düğümlendi. Sonra şöyle dedi. Alçak nefis dedi. Dün evlatlarım sabaha kadar beni cennetten alıkoymaya çırpındı. Onlar engelleyemedi. Şimdi sen mi engellemek istiyorsun? Peygamberin münadisi beni Kur'an'ı müdafaa etmeye çağırırken, Kur'an'ı muhafaza etmeye çağırırken, peygamberi ve peygamberin sünnetini müdafaa etmeye çağırırken, sen hala yemekle meşgulsun alçak nefis dedi, sen de engelleyemeyeceksin cennet yolundan beni dedi, ağzındaki hurmalara tükürdü, tükürdüğü anda elhamdülillah demişti. Niye? Atabilmişti, nefsinden geçebilmişti, hayatında kendisini Allah'a götürecek engelleri aşmış, adım atmıştı Allah yolunda, elhamdülillah diyordu. Ve biraz sonra şehit düşmüştü, vücutunda 40 küsur yara saymışlardı. Bir başkası Abdullah İbni Revaha en kıymetli bahçesini Allah yolunda vakfettiği gün elhamdülillah demişti. Hani bir ayet-i kerime gelmiş. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Ey Müslümanlar! En çok sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmedikçe birre takvaya ulaşamazsınız diye bir ayet gelince Abdullah İbni Revaha en kıymetli bahçesini, gözünden daha çok sevdiği en kıymetli bahçesini Allah yolunda infak edince o gün elhamdülillah demişti. Bir başkası Hazreti Ömer yaşama zevkinden kurtulup da sırtına zehirli hançer saplandığı gün elhamdülillah demişti. Arkadaşlar, Hazreti Ömer şehadeti çok isteyen bir zattı. Hep şehitlik için koşturmuştu ama kendisine bir türlü Allah şehitliği nasip etmemişti. Yaşlanmıştı. Belki de 10 yıl onun omuzuna İslam devletini yükleyeceği için Cenab-ı Hak İslam'ın bidayetinde ona şehitliği nasip etmemişti. Nihayet bir gün hutbeye çıktı. Peygamberimizin şu andaki ravzasında hutbe okuyor. Adın cennetinden bahsetti cemaata. Dedi ki ey cemaatim, Cenab-ı Hakk'ın cennette hazırladığı adın diye bir cennet vardır ki dışından içi içinden dışı görünen şeffaf odaları vardır diye bahsettikten sonra şöyle buyurdu. E'addehallahu linnebiyyin. Allah o adın cennetini birinci olarak nebileri için hazırlamıştır dedi ve mescitte minberin hemen yakınında yatmakta olan Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kabrini selamladı. Heni elleke ya Resulallah, heni elleke ya Resulallah. Mübarek olsun ey Allah'ın Resulü. Allah o adın cennetini birinci olarak senin için hazırladı diye peygamberimizi tebrik etti. Sonra dedi ki ve eaddehallahu lis-siddiqin. Bir de Allah o adın cennetini sıddıklar için hazırladı deyince peygamberimizin yanı başında yatan Ebu Bekir'i selamladı. Heni elleke ya Ebu Bekir. Kutlu mutlu mübarek olsun ey Ebu Bekir. Allah o adın cennetini ikinci olarak senin için hazırladı dedi. Sonra üçüncü olarak buyurdu ki ve eaddehallahu lişşühede. Bir de Allah o adın cennetini şehitler için hazırladı deyince Hazreti Ömer kendi kendine hayıflandı, üzüldü, doldu, elini göksüne vuruyordu. Enna lekeşşehadete ya Ömer. Sen kim, şehitlik kim ya Ömer? Sen nereye, şehitlik nereye ya Ömer? Peygamber olamamıştı, peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Sıddık da Ebu Bekir'di, bir tek şansı kalmıştı, o da şehitlik, ama o güne kadar kendisine bir türlü şehadet nasip olmamıştı. Sonunda ümidini tazeledi, şöyle dedi, endişe etme ya Ömer. Bir zamanlar develerle güreşen adi bir adam iken, Allah elinden tuttu seni insan yaptı, Müslüman yaptı. Sonra koskoca bir İslam devletinin başına seni halife yaptı. Bu kadar şey lütfeden Allah, üzülme belki sana şehitliği de nasip eder dedi. Ve hutbesinden indi, tam 5 gün sonra arkadaşlar ikinci hutbeye çıkamadı. Mughire'nin kafir kölesi Lülü tarafından sırtına zehirli bir hançer saplanınca füstü billah dedi, başardım dedi. Allah Allah. Şimdi bizden birimizin sırtına bir hançer saplansa anam yandım deriz değil mi? Ama Ömer öyle demiyordu, başardım diyordu. Çok şükür ya Rabbi. Neredeyse ihtiyarlamıştım, bir daha şehitlik nasip olmayacak diye hayıflanıyor, ümit kırıyordum ama çok şükür bana şehitliği nasip ettin. Elhamdülillah diyordu. Arkadaşlar, hamd demek ki İslami bir hayatın ifadesidir. Hayatımız İslamlaştıkça elhamdülillah demeye hakkımız var demektir. Bir de hamd, övmek manasına. Biz Fatiha'da günde 40 defa diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi ancak seni överiz, bir de senin övdüklerini överiz diyoruz. Fatiha'da bunu günde 40 defa söz veriyoruz. Sosyal hayata çıktığımız zaman, çoğu zaman biz Fatiha'da günde 40 defa Allah'a verdiğimiz bu sözü bozuyoruz. Bakalım hayatımıza. Acaba biz sosyal hayatımızda Allah'ın övdüklerini övüyor muyuz, yoksa Allah'ın övmediklerini mi övüyoruz? Mesela bir ev düşünün. Öyle muhteşem bir ev ki içine girdiğiniz zaman kendinizi kaybediyorsunuz. Koltukların arasında kendinizi kaybediyorsunuz. Kalebodur, fayans döşenmiş, yatak odası ya da tuvaleti bizim oturma odamızdan daha geniş, her taraf mükemmel. Bir ev düşünün ve siz bu evi gördüğünüz zaman övmeye başlıyorsunuz değil mi? Ev dediğim böyle olmalı be, villa bu be, ev değil bu köşk be, işte ev böyle olmalı diye övmeye başlıyorsunuz. Gelin ben sizi bir de peygamberinizin evine götüreyim. Peygamberinizin evi, içine girdiğiniz zaman başınız tavana değecek kadar alçak, basık bir ev. Bir tarafta çivide asılı bir iki sağ kadar arpa unu, bir tarafta bir su kırbası, bir tarafta Kur'an-ı Kerim, bir tarafta içinden samanlar dökülme yüz tutmuş bir iki tane minder ve yerde de hasır. İşte peygamberinizin evi bu. Hangi evi översiniz siz? Böyle iki eve uğrasanız hangi evi översiniz? Eğer birinci evi övüyorsanız, siz günde 40 defa Fatiha'da Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz demektir. Hani ne diyordunuz Fatiha'da? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbi ancak seni överiz, senin övdüklerini överiz demiyor muydunuz? Eğer peygamberinizin evini övmüyorsanız, az evvel arz ettiğim, peygamberinizin hayatı Allah'ın övdüğü bir hayattı. Siz Fatiha'da Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz demektir. Ben sizi iki tane sofraya davet edeyim. Bir sofra ki etlisinden sütlüsünden tatlısına varıncaya kadar envaı çeşit yemekler hazırlanmış. Aklınıza ne geliyorsa o sofrada mevcut. Her şey mevcut. Ve siz sofrayı övmeye başlıyorsunuz. İşte sofra böyle olmalı be. Davet dediğim böyle olmalı. Övmeye başlıyorsunuz. İkinci bir sofraya götüreyim. O da peygamberinizin sofrası. Tuz, biber ya da zeytinyağı üzerine sıkılmış. Arkadaşlar, biraz tuz vesaire. Ekmek, çorba. Hepsi bu. Bu ne be? Bununla karın mı doyar be? Davet böyle mi olur be? Diyorsanız, eğer peygamberinizin sofrasını övmüyor, öteki krallara ait sofrayı övüyorsanız, siz günde 40 defa Fatiha'da Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz demektir. Bir düğün görüyorsunuz, o düğünde sadece İslam adına bid'at olarak mevlüt okunmuştur. Başka hiçbir şey yapılmamıştır. Ya da İşte yığın yığın arabalar tutulmuştur, yığın yığın yemekler dökülmüştür, israflar yapılmıştır. İşte gelin hanım için şu kadar çeyiz hazırlanmıştır, şu kadar oda döşenmiştir. Siz öğünü, o düğünü övmeye kalkıyorsunuz. Fatiha'da Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz. Bir de peygamberimizin kızının düğününe gidin, 2 nalin. Peygamberimizin kızının düğününde mehir 2 nalindi. Ayak altına giyilen 2 tane takun yaydı. Hangi düğünü översiniz siz? Eğer birinci düğünü överseniz, Fatiha'da günde 40 defa Allah'a verdiğiniz sözü bozdunuz demektir. Bir adam görüyorsunuz, adamı övmeye başlıyorsunuz. Niye? İşte sosyalitesi gelişmiştir. Dünyadan haberi vardır. İşte şu kadar diploma almıştır, şu kadar arabası var, bilmem şu kadar apartmanı var, adamı övmeye kalkıyorsunuz. Eğer o adam namaz kılmıyorsa, Allah ve Resulü o adamı övmemişse, siz de o adamı övemezsiniz. Allah'ın ve peygamberin övmediğini övmek haramdır. O halde şöyle övdüklerimize, yerdiklerimize bir dikkat edelim. Allah'ın övdüklerini mi övüyoruz, yoksa Allah'ın övmediklerini mi övüyoruz? Ve günde 40 defa gelip Allah'ın huzurunda söz veriyoruz. Namaz biter bitmez sosyal hayatımızda Fatiha'da Allah'a verdiğimiz bu sözü naklediyorsak arkadaşlar, bunun manasını anlamak zorundayız. Allah'ın övdüğü hayatı övmedikçe Allah'ın istediği kul olamayız. Allah'ın övdüğü hayatta para adına ahireti unutma yoktur. Allah'ın övdüğü hayatta dünya adına ahireti ayakların altına alma yoktur. Allah'ın övdüğü hayatta kabuğuna çekilme yoktur. Allah'ın övdüğü hayatta ilim öğrenme vardır. Az yeme, az uyuma vardır. Dünyaya dalmama vardır. Ondan ancak bir avuç istifade etme vardır. Allah'ın övdüğü hayatta hakkı tebliğ vardır. Sürgün vardır, hapis vardır, işkence vardır. Maldan ve candan geçmek vardır. Şehadet vardır. Allah'ın dinini gündemde tutmak adına çırpınmak vardır. Dükkanı, tezgahı ikinci plana atmak vardır. Ebu Bekir gibi. Ebu Bekir'in bir ortağı vardı. Bir gün kendisi gidiyordu peygamberimizi dinlemeye. Ortağını dükkanına bırakıyordu. İkinci gün kendi dükkanda kalıyordu. Ortağını gönderiyordu. Yani hem dini hem de dünyayı ayakta tutma adına çırpınıyordu. Fakat biz çoğumuz Allah korusun dünya satılmışız. Dini öğrenme adına işte her işimiz bitti, şu anda yatmak zorundaydık değil mi? Her işimiz bitti, gündüz birinin dükkana varsak haydi şuraya İslam anlatmaya gidelim, aman dükkan kapanır mı, aman iş güç, nasıl gideyim der adam. Çünkü satılmışız dünya. Ama iş bitti şimdi, gece yatma saatinde, zaten başka bir iş yok ki şimdi yapacağımız. Ancak işte kordon boyunda, iş bittikten sonra kordon boyunda bir volta atmak gibi dinle ilgileniyoruz çoğumuz Allah korusun. Arkadaşlar, bir adam düşünün ki bu adam yatıyor. Kur'an'ı tanımıyor. Sünneti tanımıyor. Allah'ın kendisinden istediklerini tanımıyor. Kulluk maddelerini tanımıyor. Kendisinin süratle cehenneme gidişi, çocuklarının, hanımının ve çevresindekilerin süratle cehenneme doğru gidişi onu hiç üzmüyorsa, böyle bir çilesi, bir derdi, bir gamı yoksa bu adam nasıl olur da hayatını elhamdülillah diyebilir? Allah'ın istediği hayatı yaşamayan bir kimse hayatına elhamdülillah derse bu şu demektir: Ya Rabbi, şu benim yaşadığım hayat senin razı olduğun hayattır, sen bundan razı ol demek gibi Allah'a iftiradır Allah korusun. Allah'ın bizden istemediği bir hayatın içinde elhamdülillah diyen kişi Allah'a iftira ediyor demektir. Elhamdülillah dedik, sonra da Rabbil alemin diyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyoruz. Arkadaşlar, Rab nedir? Rab, günlük hayat programını çizen demektir. Hayatımızda otorite, uğrunda terleyeceğimiz, kendisine danışacağımız, soracağımız Rabbimiz demektir. Beni şu anda konuşturan sebep neyse, saik neyse Rabbim odur. Eğer birinizin gönlüne girme adına buraya gelmişsem ya da içinizden korktuğum birileri var da onların zulmünden kendimi koruma adına gelip size bir şeyler anlatıyorsam Rabbim odur. Siz de buraya ne için geldiyseniz Rabbiniz odur. Eğer Allah için dinleme, öğrenme adına geldiyseniz Rabbiniz odur. Rıza şartıyla tabi. İmam ne için imamlık yapıyorsa Rabbi odur. Cemaat ne için gelmiş cemaat olmuşsa Rabbi odur. O halde günlük hayatımızın tümünde Rabbimiz Allah olmalı. Rabbimizin arzularıyla başkalarının arzuları çatıştığı zaman biz mutlaka Rabbimizin arzularını başımıza tac yapıp başkalarının arzularını ayaklarımızın altına almak zorundayız. Arkadaşlar, hal böyleyken bakıyoruz ki hayatımıza, sanki ev hayatımıza, ticaret hayatımıza karışmayan bir Allah inancı içindeyiz. Sadece camiye hapsedilmiş bir Allah düşünüyoruz, hayalliyoruz. Sadece ibadet hayatımıza karışan ve hayatımızın diğer bölümlerine karışmayan bir Allah düşlemişiz, hayallemişiz. düğünümüze, derneğimize karışmayan, ticaretimize karışmayan, meslek hayatımıza karışmayan, ev tefrişimize, mutfak tefrişimize karışmayan, cebimizdeki paramıza karışmayan, harcamamıza, kazanmamıza karışmayan, onun hükmü sadece camiye hapsedilmiş bir Allah düşünüyoruz, hayalliyoruz. Böyle bir Allah yok ki. Hayatımızın tümünde Rabbimiz Allah'tır. Ve şunu bilelim ki, hayatımızın tümü ibadettir. İbadetin dışında yaptığımız bir tek hareketimiz yoktur. Arkadaşlar, binaenaleyh tırnağımızı kesmemizden tutun da, arkadaşlar, yatmamıza varıncaya kadar, kalkmamıza varıncaya kadar, yürümemize, birisine bir şey anlatmamıza varıncaya kadar, ticaret yapmamıza varıncaya kadar, birisine selam vermeye varıncaya kadar, hayatımızın tümü kulluktur ve ibadettir. Hayatımızın her bir saniyesinde, yerken, içerken, yatarken, kalkarken, konuşurken, yürürken, ticaret yaparken, düşünürken, gülerken, ağlarken, severken, düşman olurken, arkadaşlar, Rabbimiz Allah olmalı. Allah rızası için yapmalıyız. Allah bizi görüyor şuuru içinde yapmalıyız. Ve Allah'ın hayatımıza o maddeyi koyduğu şuuru içinde o maddeyi yapmalıyız ki hayatımızın her bir bölümünde Rabbimiz Allah olsun. Sabahleyin kalkıp namaz kılmalıyım. Neden? Rabbim öyle istiyor. Yemeğimde, soframda içki olmayacak. Neden? Rabbim öyle istiyor. İsraf etmeyeceğim. Rabbim öyle istiyor. Konuşurken hayır konuşacağım. Gece Kur'an okuyacak, gündüz onu yaşayacağım ve çevreme duyuracağım. Harama el sürmeyeceğim. En çok Allah'ı öveceğim ve bir de Allah'ın övdüklerini öveceğim. Niye? Çünkü Rabbim öyle istiyor. Demek ki arkadaşlar, hayatımızda Rabbimiz sadece Allah olmalı. Allah'ın arzularıyla, Rabbimizin arzularıyla başkalarının arzuları çatıştığı zaman biz Rabbimizin arzularını tercih etmek zorundayız.